Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 18 marca. Punktualnie 11, czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. To było tylko robocze spotkanie z pocztą, nie oznaczało, że biorę udział w organizacji wyborów. Były wiceszef resortu aktywów państwowych mówił tak przed komisją badającą wybory kopertowe. Kontrolę działań MON-u i kancelarii premiera w czasach rządów PiS zapowiada obecny szef kancelarii szefa rządu. Ma to związek z niskimi unijnymi dotacjami na produkcję amunicji. Polska i 13 innych krajów apelują do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o finansowanie projektów zbrojeniowych. Z zarządem Poczty Polskiej spotkałem się tylko roboczo. Tak, były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą badającą prezydenckie wybory kopertowe z 2020 roku. Dzisiaj zeznaje już drugi raz. Wcześniej to, co powiedział, nie pokrywało się ze słowami byłego szefostwa Poczty Polskiej. Zdaniem Sobonia jego udział w rozmowach z pocztą nie oznaczał, że brał on udział w organizacji wyborów. Podkreślił, że w związku z pandemią wielu członków resortu miało dodatkowe zadania. Część moich kolegów zajmowała się wówczas bądź trudną sytuacją spółek, które nadzorowali, bądź działaniami tych spółek, które pomagały Polakom w pozyskaniu na przykład niezbędnego sprzętu, którego wówczas nie było, bo był to początek epidemii. Ja natomiast na prośbę pana ministra uczestniczyłem, biorąc udział w spotkaniach na roboczo, które miały miejsce w związku z przygotowaniem do organizacji wyborów korespondencyjnych i do tego mój udział się sprowadzał. Przesłuchanie trwa, po południu ma dojście do konfrontacji Artura Sobonia i byłego wiceprezesa Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela. Wybory korespondencyjne, które nie doszły do skutku, kosztowały ponad 70 milionów złotych. Będzie kontrola po tym, jak Polska otrzymała tylko symboliczne pieniądze z Unii na produkcję amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Sprawdzane będą dokumenty w Ministerstwie Obrony i w Kancelarii Premiera, zapowiedział w TVN24 szef Kancelarii Jan Grabiec. Wnioski o dofinansowanie z unijnej puli 500 milionów euro przygotowały polskie firmy w czasach poprzedniego rządu. Wiceszef MON informował w weekend, że starano się jedynie o 11 milionów euro wsparcia. Ostatecznie nasz kraj otrzymał 2 miliony euro. Skandalem jest to, że wnioski, w wyniku których Polska otrzymała tak mało pieniędzy, zostały źle przygotowane i to, że na główny konkurs w ogóle nie wpłynął żaden wniosek z polskiej strony, stwierdził Grabiec. 14 krajów, w tym Polska, apelują w sprawie finansowania projektów obronnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Mecka, widziała list, który przywódcy tych państw wysłali do prezes EBI, przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Belgii, kraju, który kieruje teraz pracami Unii. Wydatki na sprzęt wojskowy czy amunicję są obecnie wyłączone z finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny. EBI przekazuje natomiast nisko oprocentowane kredyty na projekty podwójnego zastosowania, czyli do celów cywilnych i wojskowych. 14 szefów państw i rządów uważa, że należałoby to zmienić. Musimy zbadać różne możliwości, które umożliwiłyby EBI inwestować w działania związane z obronnością wykraczające poza istniejące projekty, napisało w liście 14 przywódców. Szefowie państw i rządów podkreślili, że sprawa jest ważna i pilna, bo Unia musi zapewniać Ukrainie wsparcie wojskowe tak długo, jak to konieczne i zwiększyć swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władimir Putin może dołączyć do 10 przywódców państw postsowieckich z najbardziej niewiarygodnymi wynikami wyborczymi, ocenia portal The Moscow Times. Jak zauważa, rezultat wyborów prezydenckich, ponad 87% głosów na Putina, to więcej niż w 2020 roku miał uzyskać Łukaszenka. W zestawieniu na czołowych miejscach znaleźli się głównie przywódcy Turkmenistanu, Azerbejdżanu, Kazachstanu czy Uzbekistanu, którzy często cieszyli się poparciem w wyborach na poziomie od 90 do nawet 99%. Putin nie pobił jeszcze tych niezwykłych rekordów, ale już poprawił rezultat Łukaszenki, który w wyborach w 2020 roku zdobył 80% głosów, zwraca uwagę The Moscow Times. I na koniec jeszcze przypominamy, o mózg, tak jak o resztę ciała, trzeba dbać. Dbanie o mózg to jest taki ogólnie zdrowy styl życia, czyli aktywność fizyczna, codzienny ruch, zdrowa dieta, odpowiednia ilość odpoczynku i odpowiednia ilość aktywności również umysłowej. To neurolog Anna Kozajanka ze szpitala w Dąbrowie Górniczej, a mówimy o tym w Europejskim Dniu Mózgu. Eksperci przypominają, że mózg nigdy nie odpoczywa, pracuje nawet w czasie snu, a wszelkie zaburzenia czy nieprawidłowa praca odbijają się negatywnie na całym organizmie. Dlatego mózg też trzeba ćwiczyć. Aby zachować odpowiednią pracę danego narządu, on musi być stymulowany. I tak samo jest z mózgiem. Żeby była odpowiednia ilość połączeń nerwowych, one muszą być wykorzystywane. Powinniśmy czytać, poznawać nowe miejsca, być ciekawymi życia, świata, a nie zamykać się w czterech ścianach. Dzięki temu możemy mieć większą nadzieję na długie życie z prawidłową pamięcią. Europejski Dzień Mózgu po raz pierwszy był obchodzony w 1998 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda nam zwariowała, proszę Państwa. Po pięknej sobocie, pięknej i gorącej, gorącej jak na połowę miesiąca, marca, 18 stopni. Mieliśmy niedzielę, która nam się niezbyt podobała, no ale dzisiaj to już było całkowite zaskoczenie. Rano śnieg za oknem i te opady mogą Państwo obserwować głównie na Mazowszu. Jeszcze w tej chwili one mogą występować. Trochę jeszcze na Pomorzu pada, ale właściwie nigdzie poza tym. W zasadzie, jeśli chodzi o pogodę, niebo, to możemy liczyć na nie tylko gdzieś tam na krańcach zachodnich. Cała Polska bowiem pod chmurami. Cała Polska również na żółto, jeśli chodzi o alerty o przymrozkach i oblodzeniach IMGW. No i zimno. Od 1 do 4 stopni w tej chwili. Niewiele cieplej będzie w najcieplejszym momencie dnia. Od 2 do 5. 6 minut po godzinie 11. Witamy w Trójce przed południem, trójkowym magazynie popularno-naukowym. Jeszcze przez godzinę najświeższe doniesienia z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ooh, love. lime, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 11. Otwieramy naszą sekcję archeo, bo niezwykłe odkrycie dokonali go archeolodzy podczas wykopalisk w szwedzkim mieście Kalmar. To jest południowo-wschodnia część Szwecji na brzegu Morza Bałtyckiego, o ledwie kilkadziesiąt kilometrów od Karlskrony, doskonale nam znanej. Obszar na zachód od zamku Kalmar od XIII do połowy XVII wieku stanowił centrum średniowiecznego miasta. No i to tam właśnie prowadzono badania, wykopaliska i tam napotkano ślady życia przedstawicieli różnych grup społecznych, handlarzy, rzemieślników, ludzi kościoła, urzędników państwowych, no biednych i bogatych. Znaleziono blisko 30 tysięcy artefaktów. Wśród nich dwa, które szczególnie przykuły uwagę badaczy.

celowo wyrzucił taki klejnot. Archeolodzy bowiem znaleźli go w miejscu, które mogło być dawniej czymś w rodzaju wysypiska czy składowiska śmieci. Drugi ten obiekt, o którym wspomniałem, to tak zwany alsengem, czyli niezwykły zdobiony kamyk. Alsengemy składają się z dwóch warstw szkła. Umieszczona jedna na drugiej. Dolna jest czarna, górna nieco cieńsza, niebieska. I to na tej górnej są rzeźbione ludzkie postaci. Ten konkretny alsengem jest uszkodzony. Górna część przeźroczysta, dolna taka matowo, stalowo, niebieska. Może być ich, tych postaci dwie, trzy lub cztery wyrzeźbionych na tej jaśniejszej części. Może być też tylko jedna. Rzeźbione sylwetki często mają szpiczasty podbródek, a głowa jest lekko odchylona do tyłu, no i często niosą w dłoni kij lub laskę, jak opisują to archeolodzy. W całej Europie znanych jest ponad 140 takich obiektów, takich alsengemów. Znajdowano je w Holandii, Niemczech, Danii, Szwecji. Zdaniem archeologów alsengemy prawdopodobnie w XII i XIII wieku służyły jako amulety. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie i przez kogo zostały wyprodukowane. No ale jak się podejrzewa, miały właściwości magiczne. Tyle, że też nie wiadomo jakie. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappear somewhere. I got a space. I found some better things. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Like the deserts miss the rain.

Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Hisense 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1949 zł. Teraz za 1749 zł. Taniej aż o 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem, minuta po 11:30. Panowie Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik na swoich stałych miejscach, a zatem zapraszamy na nasze kolejne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 18 marca 1783 roku Antoni Protazy Potocki założył Kompanię Handlową Polską. Proszę przypomnieć, cóż to była za instytucja? No, instytucja, która nie funkcjonowała zbyt długo, bo około 10 lat, powstała w 1783, zakończyła swoją działalność w 1793. Była to po prostu spółka akcyjna polska, jedna z pierwszych, istniejąca ku temu, by kontrolować wymianę handlową pierwszej Rzeczypospolitej z portami Morza Czarnego, tak naprawdę. Skąd ten pomysł? To między innymi skutki pierwszego rozbioru Polski, po którym Rzeczpospolita utraciła połączenie lądowe ze swoim portem w Gdańsku. Towary polskie spławiane Wisłą zostały obłożone cłami zaporowymi. Trzeba było szukać innych dróg, bym powiedział, tej wymiany handlowej z portami francuskimi i włoskimi. Tutaj się wpisał w to właśnie Potocki, który w jakimś stopniu zainicjował, najpierw współtworzył, a potem objął główną kontrolę nad tą kompanią. Przede wszystkim ukierunkowano jej działalność na stworzenie dróg handlowych poprzez właśnie porty Morza Czarnego, służące do wysyłania polskich towarów właśnie do portów takich jak Marsylia, Aleksandria, Barcelona czy Bayonne. A jakim sprzętem transportowano, jakim się posługiwano ówcześnie? No, generalnie to były oczywiście statki, które były zakupione z funduszy kompanii. Były to statki, które w zasadzie tworzyły pierwszą regularną flotę handlową Rzeczypospolitej. Te statki pływały głównie właśnie, jak już wspomniałem, do Marsylii, do innych portów, ale pływały pod zmodyfikowaną banderą rosyjską z niebieskim krzyżem Świętego Andrzeja, ale z dodanym polskim orłem. No bo pamiętajmy o tym, że po pierwszym zaborze w zasadzie Rzeczpospolita już utraciła pełną niezależność, więc też te, bym powiedział, możliwości prowadzenia skutecznej akcji handlowej no, wymagały też jakiejś zgody, bym powiedział, nieoficjalnej władz rosyjskich, czy też wspierania w jakiś sposób polskich pomysłodawców. No oczywiście nie za darmo, prawda, z tego tytułu strona rosyjska czerpała też swoje profity i zyski. Niezła historia. Przypomnijmy jeszcze pokrótce, kim był jeden z pionierów polskiego kapitalizmu. Antoni Protazy Jacek Potocki, zwany Protem Herbu Pilawa. To był syn Jana Prospera, w ogóle bardzo ciekawe też imię ojca. Po ojcu odziedziczył wielkie dobre i kapitały, powiększone jeszcze dzięki małżeństwu z Marianą Lubomirską. W latach 80. założył kantory bankowe i handlowe w różnych miastach, m.in. w Warszawie czy Chersoniu. Zbudował szereg manufaktur w swoich dobrach, sukienicze, powozy, meble, wytwórnie fajansów. No i to była jedna z przyczyn, dla których właśnie Potocki zdecydował się zafunkcjonować na polu, bym powiedział, rozwoju firmy handlowej, no bo chciał też w jakiś sposób te towary, które produkowane były w jego manufakturach, chciał je sprzedawać, prawda? Prowadził jako bankier rozległe operacje finansowe. W momencie szczytowego rozwoju jego interesów majątek był szacowany na 60 do 70 milionów złotych. Ogromna suma. Natomiast w 1793 w związku z ogólnym kryzysem finansowym spowodowanym m.in. drugim rozbiorem doszło do bardzo wielu bankructw finansistów, m.in. właśnie Potockiego, i to legło u podstaw rozwiązania czy likwidacji Kompanii Handlowej Polski. Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był historyk profesor Tomasz Gajawnik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. I let it fall. But there's a side to you that I never knew, never.

samolot podczas startu, gdy jesteśmy w odległości 9 km od niego. Głośny, nieprawdaż? Naukowcy z Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badań Materiałowych EMPA w Dübendorfie sprawdzili w swoich laboratoriach, jak brzmiałby rewolucyjny projekt samolotu, który powstał w ramach międzynarodowego projektu Artem. Oto próbka generowanego przez niego hałasu, także w odległości 9 km od miejsca startu. Różnica, jak słychać, jest znacząca. Nowy samolot jest o wiele cichszy, dokładniej o około 20 dB. Poza tym jego dźwięk jest bardziej jednolity, spójny, a nie staje się głośniejszy, a potem cichszy. Jest tak, gdyż nowy samolot ma zupełnie inny kształt, kształt przypominający flądrę. Kadłub nie jest rurą, do której przymocowane są skrzydła, raczej skrzydła i kadłub łączą się ze sobą. Ten projekt nazywany jest w profesjonalnym świecie Blended Wing Body, mówi dr Reto Piren z EMPY. Blended Wing Body poza tym ma przeniesione silniki. One już nie są na dole, pod skrzydłami, tak jak ma to miejsce we współczesnych samolotach, lecz znajdują się na kadłubie, na górze. Zmiana konstrukcji oraz przeniesienie silników sprawia, że dźwięk leci w stronę nieba, a nie w stronę ziemi, co jest jednym z powodów, dla których nowy samolot byłby cichszy. Mówię byłby, bowiem wciąż nie został wyprodukowany model pasażerski takiego statku powietrznego. Zbadanie hałasu samolotu w układzie Blended Wing Body, po polsku najbardziej odpowiednią nazwą byłoby po prostu skrzydło wtopione, ma pomóc w podjęciu decyzji o zmianie sposobu konstruowania samolotów, które niegdyś stawały się coraz cichsze, ale od lat są wciąż tak samo głośne. Powoli, krok po kroku, niegdyś udawało się zmniejszać poziom hałasu samolotów. Miało to miejsce od lat 70. 80. ubiegłego wieku dzięki silnikom turboodrzutowym, dwuprzepływowym. Technologia ta jednak osiągnęła swój szczyt. Potrzebna jest nowa konstrukcja. Tylko ona może zmniejszyć hałas. Tłumaczy ekspert do spraw hałasu z EMPY dr Beat Szefer. Nowy układ samolotu, poza tym, że jest cichszy, według wstępnych badań NASA, spalałby też mniej paliwa. I to aż o 20%. Piłeczka jest teraz po stronie producentów. To oni muszą zdecydować, czy chcą produkować cichsze, bardziej ekonomiczne samoloty. Czy im się to opłaca, czy ten postęp coś im daje, coś im przynosi. Prace nad samolotami nowej generacji prowadzą już zarówno Boeing, jak i Airbus. W wyścigu o zbudowanie pierwszego samolotu w układzie Blended Wing Body największych producentów wyprzedza obecnie jednak startup Jet Zero. Jego rewolucyjny samolot, który ma na pokład zabrać 250 pasażerów, ma się w sposób cichy wznieść w powietrze już za niecałe 3 lata. Na początku 2027 roku. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take